to od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, na zegarze 18. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. A jutro przed południem konsultacje szefów sztabów generalnych Armii Polskiej i Niemiec w sprawie Żelaznej Kopuły. Śledczy badają okoliczności śmierci 11-letniej dziewczynki w Andrychowie. Senat bez zmian przyjął ustawę o wakacjach kredytowych, mają obowiązywać do końca roku. Szefowie sztabów generalnych Armii Polskiej i Niemiec odbędą jutro konsultacje online w sprawie tzw. żelaznej kopuły, zapowiedział minister obrony. Jak mówił w Poznaniu Władysław Kosiniak-Kamysz, Polska jednocześnie buduje też własny system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, w której skład wchodzą programy Pilica, Naref i Wisła. Szef resortu obrony zwrócił uwagę, że do systemu europejskiej obrony powietrznej, zwanego żelazną kopułą, dołączyły wszystkie kraje wschodniej flanki NATO, z wyjątkiem Polski. Przecież to tylko chodziło o fobię naszych poprzedników. Oni nie chcieli, bo to Niemcy wymyślili. Nie o to, że to są wydatki, zyski. Nie patrzyli na to. Oni nie chcieli, bo Niemcy to zaproponowali. Przecież to tylko o to chodziło. Tylko z tego powodu nie było woli przystąpienia do tej tarczy. To ja nie mam do tego żadnych wątpliwości. Nie ma państwa w tej części Europy, który do tego nie należy. Głównym celem inicjatywy jest współdziałanie krajowych systemów obrony powietrznej. Polskim wkładem mógłby być zakupiony niedawno amerykański system IBCS, który pozwala koordynować działania poszczególnych baterii. Sekretarz generalny NATO zaapelował do państw grupy G7 o pilne wsparcie ukraińskiej obrony powietrznej. Do spotkania ministrów spraw zagranicznych siódemki doszło we włoskim Capri. Według Jensa Stoltenberga zachęcający może być pakiet pomocowy USA dla Ukrainy, nad którym po wielu miesiącach zwłoki Izba Reprezentantów ma głosować w sobotę. Wartość amerykańskiej pomocy to ponad 60 miliardów dolarów, czyli ponad 240 miliardów złotych. Wspólne projekty inicjatywy Trójmorza umożliwiły odcięcie się od rosyjskich źródeł energii. Tak na forum ONZ w Nowym Jorku mówił Andrzej Duda. Prezydent wziął udział w debacie zorganizowanej w ramach Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. W sali Zgromadzenia Ogólnego ONZ prezydent Andrzej Duda podkreślał, że współpraca krajów inicjatywy Trójmorza przyniosła konkretne efekty. Chodzi na przykład o projekty łączące systemy energetyczne kilkunastu krajów leżących między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. To właśnie infrastruktura Trójmorza umożliwiła nam rezygnację z rosyjskich źródeł energii. Mówił prezydent Duda, zwracając uwagę na potrzebę globalnych inwestycji w infrastrukturę. To dowód naszego silnego zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju i dialogu z krajami globalnego południa. Debata w nowojorskiej siedzibie ONZ to ostatni punkt pobytu prezydenta w USA. Od jutra polska delegacja będzie w kanadyjskim Vancouver. Z Nowego Jorku, Karol Darmoros, Polskie Radio. A jest śledztwo w sprawie śmierci 11-letki w Andrychowie. Wadowicka prokuratura sprawdza, czy nie doszło do nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Śledczy badają okoliczności i czekają na wyniki sekcji zwłok, tłumaczy rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, prokurator Janusz Kowalski. W godzinach nocnych, a w zasadzie nadrannych, dziecko źle się poczuło, zostały wezwane stosowne służby. Przybyli na miejscu lekarze, ratownicy reanimowali dziecko. Niestety nie udało się utrzymać dziecka przy życiu, dziecko zmarło. Pomoc do dziecka została wezwana nad ranem, jego stan był bardzo poważny. Na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego, lądował też śmigłowiec LPR. Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o wsparciu kredytobiorców. Izba jednomyślnie opowiedziała się za przyjęciem jej w kształcie uchwalonym przez Sejm. Ustawa przedłuża na ten rok obowiązywanie wakacji kredytowych. Wprowadza jednak kryteria, które ograniczą liczbę uprawnionych do zawieszania spłat rat. Z wakacji kredytowych będą mogły skorzystać gospodarstwa domowe, których wartość kredytu mieszkaniowego nie przekracza 1 200 000 zł, a rata kredytu przekroczy 30% ich dochodów. Kryterium nie będzie dotyczyć rodzin z co najmniej trójką dzieci. Ustawa trafi teraz do prezydenta. I jeszcze atak nożownika przed szkołą we wschodniej Francji. Napastnik lekko ranił dwie dziewczynki. Do zdarzenia doszło wczesnym popołudniem w Suffelweyersheim w Alzacji. Uzbrojony w nóż mężczyzna zaatakował dzieci na ulicy przed miejscową szkołą. Ranił dwie dziewczynki w wieku 6 i 11 lat. Ofiary trafiły do szpitala z ranami, które nie zagrażają ich życiu. Żandarmeria ujęła napastnika kilka minut po ataku w pobliskim parku. 29-letni mężczyzna nie jest znany służbom, a wstępne ustalenia śledczych wskazują, że ma zaburzenia psychiczne. Jak dotąd nie ma przesłanek, że atak miał podłoże terrorystyczne. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i powrócił Krzysztof Łuniewski. Powróciłem i zacznę od wydarzeń w trakcie. Iga Świątek właśnie teraz gra pierwsze spotkanie na turnieju WTA w Stuttgarcie z imponującym Porsche do wygrania. To tytularny sponsor imprezy, pierwszą rywalką liderki światowego rankingu i triumfatorki dwóch poprzednich turniejów w południowo-zachodnich Niemczech, Belgijka Elis Mertens. Na razie jest dobrze, na razie jest zgodnie z planem. Iga prowadzi w pierwszym secie 5-2 w gemach. Nasi hokeiści też aktualnie grają towarzysko ze Słowenią. To jeden z ostatnich sprawdzianów przed majowymi mistrzostwami świata elity. Nie było nas tam równo dwie dekady. Dzisiejszy mecz w Bytomiu trwa od 5 minut i mamy remis 0-0 w pierwszej tercji. Wracamy do tenisa, ale będzie mowa o meczach zakończonych i co najważniejsze zwycięskich z punktu widzenia naszych zawodniczek i zawodników. Magdalinet łatwo do 2-1 pokonała Serbkę Stefanowicz i awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Rouen we Francji. W Barcelonie tymczasem bardzo dobrze poczyna sobie Jan Zieliński. Jest już w półfinale rozgrywanego tam deblowego turnieju ATP w parze z Monakijczykiem Ugonysem. Pokonał w trzech zaciętych setach Meksykanina Gonzalesa i Francuza Vasselena. Teraz piłka i reforma najstarszych rozgrywek na świecie. Mówimy o Pucharze Anglii. Pierwsze mecze o tę stawkę rozegrano na wyspach, uwaga, w 1871 roku i stałym oraz kolorowym elementem tej rywalizacji były mecze rewanżowe w przypadku remisu. Koniec z tym, bo te dodatkowe spotkania rozsadzały i tak przeładowany już kalendarz Premier League. Od nowego sezonu każde remisowe starcie będzie kończyło się dogrywką i ewentualnie rzutami karnymi. Takie rozstrzygnięcia możliwe i tego wieczora. Przed nami rewanżowe spotkania ćwierćfinałowe w Lidze Europy od 21:00. Mecze Romy z Milanem, Atalanty z Liverpoolem, Marsylii z Benficą i West Hamu z Leverkusen. A sport znów na naszej antenie po 21:00. Popołudnie raczej pochmurne, choć zdarzają się przejaśnienia. Miejscami może przelotnie padać deszcz, gdzieniegdzie też deszcz ze śniegiem lub krupa śnieżna, a na zachodzie mogą wystąpić burze. Od 6 do 8 stopni na północnym wschodzie i północy kraju, od 9 do 11 na pozostałym obszarze, a w obszarach podgórskich najchłodniej około 5 stopni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami tylko wzrastające do dużego, początkowo możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna minus 1 stopień. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Aleksandra Dobieszewska, Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry, po raz trzeci. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię, twojej koszuli pstrości. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Kusisz zapachami, prowokujesz gestem. Wchodzisz za mną wzrokiem, czterogłowym smokiem. Namierzasz radarami, jestem jak ruchomy cel. Naostrzone zęby. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię, tej koszuli pstrości. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Do pięciu liter znikaj. Dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie będzie dziś walczyka. Dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery. Tropią mnie zwiadowcy, wężą myśliwskie psy. Jak dziką zwierzynę co kruszę je żywcem. Zastawiłeś sidła, zmieniłeś zasady gry, zablokowałeś drogi, zaryglowałeś drzwi. Nie polubię cię, bo wiedziesz prościej, zbliżasz się o krok. Brodka i Granda, 11 minut po 18 w Trójce. Mówiliśmy dziś o miejskiej i okołomiejskiej zieleni i odezwali się Państwo z zaproszeniami. Gleszno jest otoczone lasami dookoła, a mamy też bardzo ładny park tysiąclecia. Szkockie bydło, park linowy i nie ma tutaj za dużo spalin, ponieważ o 17 wszyscy już są w domach i rzadko kto jeździ autem. Brzmi bardzo kusząco. Mam nadzieję, że w domach też słuchają Państwo Trójki. 2027 Trójek, ten numer wciąż do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do Trójki. Teraz zupełnie inny kierunek, ale zjawisko tyleż zaskakujące, co powiedziałabym w szerszej perspektywie przewidywalne. Znani Rosjanie usuwają swoje dane z internetu, napisał portal Ważne Historie. Podejmowane są próby skorygowania informacji opublikowanych na stronach internetowych zachodnich mediów, na portalach, a nawet w Wikipedii. Chodzi przede wszystkim o informacje dotyczące nałożonych sankcji, szczegółów życia, majątku, a także obywatelstwa. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Najczęściej starają się skorygować teksty, głównie w Wikipedii, biznesmeni, artyści i politycy, szczególnie ci, którzy mieszkają i pracują poza Rosją. Dziennikarka Ważnych Historii Julia Starostina wyjaśniła w telewizji Deszcz, że osoby zainteresowane wygładzeniem swojego wizerunku wynajmują specjalistów i dają im określone sumy na przekupienie administratorów stron, w tym w Wikipedii. Mogą wynająć PR-owców, ci czasami sami próbują wprowadzać zmiany na przykład w Wikipedii, ale najczęściej robią to dość topornie, ich działania są szybko zauważone i blokowane, ponieważ wyrzucają obszerne fragmenty tekstów, które nie podobają się ich zleceniodawcy. Według Ważnej Historii anonimowi internauci próbowali skorygować treści publikacji dotyczących córek Władimira Putina, Marii Woroncewej i Kateryny Tichonowej. Z biografii śpiewaczki operowej Anny Nietrzebko próbowano usunąć fragmenty tekstów wskazujące na jej kontakty z Kremlem i wspieranie kampanii wyborczej Władimira Putina. Rosyjski miliarder Denis Swierdłow po jednej z takich korekt stał się gruzińskim biznesmenem. Próbowano też w tekście dotyczącym rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa skorygować informacje o synu urzędnika. Rosyjscy oligarchowie próbują poprawić swoją reputację, korygując Wikipedię, bo są to pierwsze zdania, jakie mogą o nich przeczytać internauci, gdy wpiszą ich nazwiska w wyszukiwarkach. To jest jakby pierwszy obraz, pierwsze wrażenie o danym człowieku. Redaktorzy globalnej encyklopedii zauważyli, że zaraz po rozpoczęciu przez Rosję agresji na Ukrainę, znani Rosjanie w ogóle chcieli usunąć całe swoje biografie. Jak to się mówi, lepiej siedzieć poniżej trawy, być ciszej niż woda, żeby nie przyciągać uwagi. Prosi siedzieć niżej trawy, ciszej wody, żeby nie przywlekać licznie uwagi. Do takich praktyk zainteresowani uciekają się na własny rachunek. Śledztwo ważnych historii wykazało, że Kreml na poziomie administracyjnym sięga po inne metody. Grozi karami finansowymi, rzuca oskarżenia i usiłuje zablokować Wikipedię, a także stara się rozwijać własny system RuWiki, gdzie znajdują się wyłącznie teksty skażone propagandą. Kreml po prostu przygotowuje płaszczyznę do całkowitej blokady Wikipedii i chce dać rosyjskiemu odbiorcy, czytelnikowi, internaucie, wersję poddaną korekcie. Portal Ważnej Historii wyjaśnił, że za korektę danych płacono od kilku do kilkuset tysięcy dolarów. Jednak większość prób skorygowania tekstów zakończyła się niepowodzeniem. Tyle Maciej Jastrzębski. I tak właśnie w rzeczywistości wygląda pisanie historii, w tym wypadku ludzkich, na nowo. Trying to be cool i Phoenix. 18 minut po 18 o tej porze w czwartki. Cykl Katarzyny Stoparczyk. 116 111. Dziś parę danych na początek. 23% nastolatków obecnych jest w mediach społecznościowych non-stop. 69% od kilku do kilkunastu razy w ciągu doby. Ponad połowa z nich uważa, że tylko atrakcyjne osoby mogą cokolwiek osiągnąć. Wynika z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. To, co tam oglądają, ma ogromny wpływ na ich nastrój, zachowanie, poczucie własnej wartości, a także pomysły na życie. Badania pokazują, że co trzecia dziewczyna i co piąty chłopak czują presję, by działać i wyglądać tak, jak obserwowana influencerka lub influencer. Za sugerowanie się internetowymi, iluzorycznymi wzorcami nastolatki płacą coraz wyższą cenę. Witaj w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Za chwilę połączymy cię z konsultantem lub konsultantką. Mieszka w moim bloku taka dziewczyna, totalnie zafiksowana na taką grupę influencerek. One pokazują, że w ich normalnym dniu to one spędzają tyle i tyle czasu na malowaniu się, pokazują, jakich kosmetyków używają, pokazują tu, że sobie zrobiły 2 tygodnie temu usta i że teraz właśnie muszą jechać je rozpuścić, bo jakby wygląd jest oczywiście najważniejszy. I ta znajoma, no ona totalnie jakby to chłonie i ona po prostu strasznie się do nich porównuje. Uważa, że są ideałami, no tylko, że to się robi naprawdę chore i ona po prostu chce i to jest jej cel, żeby w taki sposób funkcjonować, żeby nie chodzić do szkoły. No i ona w to normalnie wierzy. No to przecież widać, że to jest wszystko ściema. No normalny człowiek tak nie funkcjonuje. To przede wszystkim jest o tym, że w internecie największą wartością jest fame i hajs, czyli ta popularność liczona w subach, w odsłonach i te pieniądze, o których mówi się bardzo dużo. I faktycznie, jeżeli mówimy o nastolatkach, którzy obserwują swoich rówieśników i słyszą o tym, że ktoś zarabia dziesiątki, setki, tysięcy złotych na swojej działalności internetowej, to jest jakimś punktem odniesienia. Łukasz Wojtasik, ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W jaki sposób można dotrzeć do naszych dzieci z informacją, że świat internetu, w który wchodzą każdego dnia, jest światem, który je po prostu okłamuje i który robi im krzywdę? Tu jest potrzebny ten nasz rodzicielski, nauczycielski filtr, żeby mówić też o tych wartościach i żeby dzieci podzielały te nasze wartości. Ważna jest wiedza, nauka, szacunek, że można realizować się w sieci na różne sposoby i podsuwać te, które są konstruktywne, które są fajne i przede wszystkim bezpieczne. No dobrze, ale z jednej strony ma pan fame, ma pan kasę, a na drugiej szali kładzie pan wysiłek, krew, pot i łzy. Jak przekonać nasze dzieci, żeby jednak uwierzyły nam, że droga na skróty nie popłaca i że wysiłek w naszym życiu jednak jest ważny? Musimy pokazywać, że tak naprawdę nie wygląda życie tych osób, że to są wyreżyserowane sytuacje, że te osoby tak naprawdę to są takie żywe słupy reklamowe, które zarabiają przede wszystkim na reklamach i są tam w tej sieci po to, żeby sprzedawać produkty. Tak więc to życie tych osób wcale nie jest takie kolorowe, że to jest po prostu kreacja. No a druga rzecz to też, że powinniśmy dbać o tę higienę cyfrową, o równowagę. Jeżeli dzieci intensywnie nie korzystają z sieci, albo nawet jeżeli korzystają, to mają zróżnicowane te treści, jeżeli o to w jakiś sposób zadbamy, no to też jest mniejsze nasycenie tymi jednorodnymi treściami. Czy dziecko uwierzy panu, rodzicowi, czy dziecko uwierzy influencerowi? No, jest to też jednym z argumentów za tym, żebyśmy nie udostępniali serwisów społecznościowych tym najmłodszym dzieciom, bo one mają największą trudność z odróżnieniem prawdy od nieprawdy, tak więc ta granica 13-15 roku życia chociażby dlatego jest ważna. W samym internecie jest bardzo dużo osób, bardzo dużo profili, influencerów, którzy demaskują to całe życie internetowe. Tak więc chociażby razem możemy obejrzeć coraz więcej filmów dokumentalnych na ten temat, które pokazują, że to jest nieprawda. Tak więc sam ten internet może nam posłużyć do tego, żebyśmy rozbrajali tę fikcję. Jeżeli znasz dziecko, które nie może sobie poradzić z problemem, pomóż mu. Przekaż numer telefonu zaufania. Jest czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Jest za darmo i co ważne, dziecko dzwoni anonimowo. 116 111. A cykl Katarzyny Stoparczyk o najmłodszym pokoleniu znajdą Państwo także w podcastach Trójki. Kolejny odcinek we wtorek o tej samej porze.

Zgodnie z ustawą, która teraz czeka już tylko na podpis prezydenta, do 4 rat kredytu hipotecznego w złotym będzie można odroczyć. Będzie mógł to zrobić każdy, dla kogo jedna rata to minimum 30% dochodu w gospodarstwie domowym. To ograniczenie nie obejmie rodzin z minimum 3 dzieci. Poczta Polska szuka oszczędności. Ma radykalnie zredukować zatrudnienie, ograniczyć liczbę otwartych okienek i czas pracy urzędów. Tak wynika z informacji dzisiejszej Rzeczpospolitej. Nie od dziś zresztą wiadomo, że sytuacja finansowa spółki jest daleka od ideału. Ten temat komentował dziś w Polskim Radiu 24 Karol Tokarczyk, analityk polityki Insight. Ocenił, że poczta może ściąć zatrudnienie o nawet 15 tysięcy etatów. To jednak spotkałoby się oczywiście z oporem pracowników. Plany redukcji będą bardzo trudne do zrealizowania. Prezesa Mikosza czeka bardzo trudne zadanie. Wydaje się, że nie obejdzie się bez konfliktu ze związkami zawodowymi. Prośba strajku generalnego, procedury, które prowadzą nas do strajku, są dość długie, ale potencjalnie taki strajk mógłby sparaliżować działalność poczty. Natomiast też trudno mi ocenić, jak duże jest prawdopodobieństwo tego strajku ze względu na to, że w poczcie działa kilkadziesiąt organizacji związkowych. Dodajmy, że teraz Poczta Polska zatrudnia ponad 60 tysięcy osób. Od lipca prąd będzie droższy. To moment, kiedy kończą się dotychczasowe osłony, czyli mrożenie cen energii. Co potem? Mają się pojawić nowe, skromniejsze tarcze. Dziś w tym temacie zajmuje się nim Komitet Stały Rady Ministrów, a mówił o tym wiceszef resortu klimatu Miłosz Motyka. Nie ma potrzeby mrożenia cen na takim poziomie jak dotychczas. Jest duże pole do tego, żeby w przyszłości systematycznie odchodzić od mrożenia cen i to przede wszystkim stawiamy sobie za cel. Teraz pomoc ma być skierowana m.in. do mniej zarabiających. Bon energetyczny, czyli pomoc finansową, dostaną zarabiający do 2,5 tysiąca złotych albo do 1700 zł na osobę w przypadku rodzin. Będą mogły liczyć na nią także gospodarstwa domowe, które przez nadmetraż nie załapały się na dodatek mieszkaniowy. A poza tym pomoc obejmie także odbiorców wrażliwych, takich jak szpitale czy szkoły, a także samorządy. Kończymy serwis ekonomiczny wiadomościami z giełdy i notowaniami walut. WIG20 zamknął dzień ponad procent na plusie. Dolar kosztuje 4 zł i 6 groszy. Euro jest po 4,33, frank kosztuje 4,45, brytyjski funt 5 zł i 6 groszy. I jeszcze słowo o pogodzie. Wieczór pochmurny, ale z przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej, a na zachodzie możliwe burze. Od 6 do 11 stopni na termometrach. W nocy też pochmurno, możliwe opady deszczu, a temperatura spadnie poniżej zera. 24 minuty pozostały do 19. Za chwilę spotkanie z reportażem, ale wcześniej Baranowski, ucieczki i powroty. Późno już, choć nie wiem, czy wystarczy sił, choć nie wiem, czy wystarczy słów, spróbuję jeszcze raz. Wznoszę się, przebijam niebo twoich snów, ten intergalaktyczny rejs orbitujących ciał. Nieznana siła nocy kieruje nasze kroki do tych samych miejsc, do tych samych miejsc, do tych samych miejsc. Wciągają jak narkotyk ucieczki. Coś ciągnął mnie. ślady twoich stóp rozpadam się, rozciera mnie na pół. Nieznana siła nocy kieruje nasze kroki do tych samych miejsc, do tych samych miejsc, do tych samych miejsc. Wciągają jak narkotyk ucieczki i powroty, dlatego złowię, jesteś dużo po mnie, jesteś dużo. Ostatnia prosta popołudniówki w Trójce to jest ten moment od wtorku do czwartku, kiedy mamy czas na historię w nieco dłuższym formacie. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Kto by nie chciał grać z juniorami z klubu Manchester City, albo z Ajaxu, albo z Realu Madryt. Dla młodych sportowców z klubu Słodka Polska wszystko jest możliwe. Wtedy łatwiej znosić ograniczenia związane z używaniem pompy insulinowej, bo piłka nożna jest taka sama. Niezależnie czy masz cukrzycę, czy jej nie masz, mówi jeden z bohaterów. Słodka Polska to opowieść o klubie, który daje szczęście. Przygotowała Joanna Bogusławska. Dobrze, panowie, rozgrzeweczka, zaczynamy. Rozruchy, raz, raz, a potem w dziadka. Przygotowujemy się do meczu wyjazdowego z Manchesterem City. 20 kwietnia wyjeżdżamy. No i liczymy, że się nasi chłopcy tam zaprezentują. Spełnienie marzeń wielu z nich. Zagrać z tak dobrą akademią jak Manchesteru właśnie City. Teraz rozgrzewają się. Grają w tak zwanego dziadka. Rozgrzewka poprzez zabawę z piłką. Pięknie. Dawaj ładuj. Dobre. Jadła. Będzie to naprawdę bardzo duże przeżycie, ponieważ Manchester City jest to jedna z najlepszych akademii i ogólnie jeden z najlepszych klubów tak naprawdę na świecie, więc będzie to wymagające spotkanie, ale damy radę. Przed treningiem chłopcy sprawdzili poziom glikemii, wszyscy mieli dobrą, można zacząć spokojnie trening. A jeśli będzie tylko coś się źle działo, to sprawdzimy poziom glikemii. Biorą wtedy chłopcy glukozę lub podają insulinę, jeśli jest za wysoki. Mamy soki, mamy glukozę w czystej postaci, która najszybciej pomaga podnieść ewentualnie niski poziom glikemii. Do Słodkiej Polski trafiłem po jednym z turniejów Czerwonej Kartki. Jest to turniej dla dzieci z cukrzycą. I po tym turnieju dostałem zapytanie od trenera Słodkiej Polski, czy pojechałbym do Amsterdamu na mecz z Ajaxem, żeby mnie sprawdzić. Było to dla mnie trochę zaskoczenie, ponieważ nie spodziewałem się, że coś takiego w sumie się wydarzy. Było to moje marzenie, odkąd byłem na tych turniejach, żeby zagrać dla Słodkiej. Pierwszy mecz zagrałem właśnie z Ajaxem, gdzie po nieplanowanej kontuzji pierwszego bramkarza wszedł na boisko. Pomimo niekorzystnego wyniku dla nas, było to dla mnie bardzo duże przeżycie, że mogłem zagrać z takim zespołem, jakim jest Ajax Amsterdam. Właśnie po jednym z tych turniejów rozpoczęła się moja przygoda ze Słodką Polską. No, mam na swojej ścianie koszulkę chociażby z podpisem Neymara, który podpisał mi się z imieniem i nazwiskiem. To jest taka z największym sentymentem, ponieważ to jest wielki piłkarz. Też piłkarz, którego w ogóle jako pierwszego poznałem w 2014 roku, kiedy dostałem jego figurkę i to w sumie dzięki niemu gram w piłkę. Są trzy koszulki z podpisem Jespera Karlstrema, czyli gracza Lecha Poznań, chorującego na cukrzycę, i koszulka z podpisem Bartosza Kapustki z Krakowi. I mam jeszcze koszulkę z podpisem Kuby Boszczykowskiego. No i tutaj mam za różne turnieje, pierwsze miejsce, trzecie miejsce. Najczęściej to są pierwsze, ja sobie jedzę trzecie miejsce. Panowie, bardziej zdecydowanie i celnie. Niech ten bramkarz trochę się porusza. Po rogach, Antek. Pięknie. Świetnie i po ziemi. Brawo, Jano. Stasiu zachorował, nie mając jeszcze skończonych 4 lat, ponad 10 lat temu, i wówczas jeszcze tak małe dzieci były rzadkością. Dzisiaj już nie są. Stasiu wtedy miał niecałe 4 lata. Nie grał jeszcze w piłkę. W momencie, kiedy wyszliśmy ze szpitala, był w remisji, czyli był w stanie, jego trzustka jeszcze produkowała jeszcze insulinę w mniejszej ilości, co w połączeniu z wysiłkiem dawało taki efekt, że unikaliśmy kłucia, krótko mówiąc, bo Stasiu nie był jeszcze na pompie, więc to, co najgorsze zawsze dla każdego rodzica, to jest ta konieczność ukłucia własnego dziecka. No i myśmy tym wysiłkiem starali się wspomagać jeszcze działającą trochę trzustkę. Stasiu nie przepadał za piłką specjalnie. Nawet kiedyś mi powiedział, chyba miał wtedy 5 lat i przyszedł do mnie po jakichś zajęciach dodatkowych w przedszkolu i mówi, że tato, ale to już może, ja już może bym w tą piłkę przestał grać. A ja tylko z tego powodu, że chciałem mu pomóc zdrowotnie, próbowałem go namówić, mówię, Stasiu, zostań, jeszcze pogramy, chociaż troszkę. Potem dochodziło do zabawnych sytuacji, bo jak zaczął już z trenerem w przedszkolu, mieli zajęcia z piłki nożnej, no to większość chłopców biegła za piłką, a w tym czasie mój syn potrafił na przykład odmierzać stopki, idąc w drugą stronę boiska, zupełnie nie interesując się tym, co się dzieje na boisku. No i gdzieś nagle przed przełom 6 lat Stasiu zaczyna grać tak jak jego koledzy, za chwilę zaczyna grać na tyle dobrze, że dostaje zaproszenie do klubu. No i zaczyna się przygoda z piłką. Stasiu w najstarszej już dzisiaj młodzieżowej drużynie jest kapitanem. Kto wygra mecz? Słodka! Słodka! Słodka! Słodka jako drużyna, po pierwsze, dała się poznać, że nie jest to zespół, który, jak ja zawsze żartuję, jak czasami możemy być odbierani, biednych, chorych dzieci, tylko to są chłopcy z charakterem naprawdę, i bo trzeba mieć charakter, żeby pomimo tego jest się chorym, tak, i ma się pewien problem swój życiowy, bo jest pompa insulinowa, bo jest insulina, to ci chłopcy pomimo tego potrafią grać i potrafią rywalizować naprawdę jak równy z równym z najlepszymi drużynami nie tylko w Polsce. Na pewno Real Madryt, bo to była niesamowita akademia, niesamowite przeżycie grać tam, gdzie trenują profesjonalni piłkarze. Graliśmy z rocznikiem 2010, z którym przegraliśmy co prawda 3-1, jednak był równy mecz i wydaje mi się, że to będzie na pewno niezapomniane przeżycie. Mecz jeszcze jeden z FC Porto, to też jest warte zapamiętania. Wygrywaliśmy 1-0 z rocznikiem 2009. 75 minut, mecz trwał 80, w ostatnie 5 minut dostaliśmy 2 bramki, przegraliśmy 2-1. To jest taki mecz, którego mi jednocześnie żal po prostu. Dobra, Antoś, no i jutro mamy przyrodę, którą musisz się nauczyć. Weź książkę i przeczytaj, co tam było do nauczenia na jutro. Dobra, to zrobię jednak. Metale. Przykładami metali są miedź i żelazo. Zwykle występują w postaci rud, czyli skał, które trzeba przetopić w piecach hutniczych. No to jakie są przykłady metali, no? Miedź i żelazo. No dobrze. I gdzie występują i w jakiej postaci? Występują w postaci rud, czyli skał. No. Czyli skał, które trzeba przetopić w piecach hutniczych. Ojej. Idealnie zapamiętałeś. Na poniedziałek masz przyrodę do nauki, ale na wtorek pytania z religii do komunii. No dobra, później się ich nauczę. Tak, dobrze. Ja jestem bardziej taki do zdobywania bramek. Mam dobrą szybkość i dobrze wrzucam, ale też umiem dużo bramek strzelić. Słodka Polska. No to jest możliwością realizowania moich pasji. No i to nie jest tylko piłka, są to też relacje z osobami, które lubię, i te osoby mnie też rozumieją. Fajnie jest porywalizować z osobami, które mają te same problemy co ja. ale generalnie piłka nożna jest taka sama, niezależnie od tego, czy masz cukrzycę, czy jej nie masz, czy cokolwiek innego cię ogranicza. Ważne jest, żeby pokazać innym, że można z tym grać, ale też wydaje mi się, że właśnie przykład Słodkiej Polski i tego, co zrobił mój tata, że utworzył tą Słodką Polskę i my wygrywamy, potrafimy z nimi grać jak równy z równym, chociażby z Liverpoolem, z którym zremisowaliśmy 0-0. No myślę, że to też jak ktoś, chłopak w moim wieku, który usłyszy o tym, pomyśli, że można rzeczywiście z tym grać. Te wszystkie wyjazdy Słodkiej Polski, które jeździmy z naszymi dziećmi, nie są tylko wartością dla naszych dzieci, które oczywiście czują się świetnie na boisku, które mają niepowtarzalną okazję stanąć na murawie, na której stawali najwięksi piłkarze i zagrać z drużyną nastolatków z innego kraju. To są również ogromne zyski dla nas. Widzimy się z rodzicami, którzy mają dokładnie te same problemy, co my, którzy mają bardzo różne spojrzenia na tę chorobę. Rozmawiamy razem, spędzamy czas razem i wspólnie kibicujemy naszym dzieciom. Proszę mi wierzyć, to kibicowanie dzieciom daje bardzo dużo satysfakcji. Brawo! Brawo, synek! W tym 2017 roku też opiekowałem się grupą taką najstarszą, byłem i trenerem nawet, i wicemistrzostwo Polski zdobyli wtedy. Jędrzej Nowaczek, diabetolog. Więc to nie da się rozdzielić, jakby ja im kibicuję, ja ich wspieram od strony medycznej. Oni zapominają o swojej chorobie. Ta choroba nie jest dla nich obciążeniem w tym momencie. To też, że im pokazuje, że no nie ma przeszkód, z którymi by sobie nie mogli poradzić i nie ma przeszkód, które zatrzymałyby ich w tych ich ambicjach. No, ja sobie radzę z chorobą dobrze. Sprawdzam regularnie cukier podczas treningów, podczas meczów i nie mam z nim problemu. Kontroluję go i jakby podczas meczu wszystko jest dobrze. No już przez cukier to dawno nie byłem zmuszony zejść z meczu. Jak już, to z treningu czasami się zdarza. To nie jest żaden problem, że wystarczy kontrolować cukier i aktywność fizyczna wręcz pomaga mieć stabilne cukry. Ja grając w piłkę nie różnię się poziomem od innych osób w moim klubie. Przed treningiem mierzę sobie cukier, po treningu mierzę cukier. Jak nie mam jakichś objawów typu, że trzęsą mi się ręce, czyli to oznacza w moim przypadku, że mam niski cukier, no to tak naprawdę trenuję tak jak każdy inny zawodnik. Dla mnie to nie jest żaden problem. Też chciałbym powiedzieć tak od siebie, że wysiłek fizyczny, różne aktywności fizyczne wręcz pomagają w tej chorobie, jaką jest cukrzyca, i nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby tego wysiłku nie prowadzić. Dla mnie wielką przyjemnością było obserwować młodych piłkarzy w aktywności fizycznej. Marcin Dorna, dyrektor sportowy PZPN. W tym, jak spełniają swoje marzenia, w tym, jak każdego dnia ciężko pracują po to, żeby przygotować się do tego finalnego wydarzenia, czy to będzie zgrupowanie, czy to będzie może turniej międzynarodowy, czy to będzie turniej. No to jest naprawdę fantastyczna grupa ludzi i zawsze łezka kręci się wokół, kiedy widzę wysoki poziom determinacji i tych rzeczy, które muszą pokonać, żeby ten przywilej uprawiania piłki nożnej mieć. Granie w Słodkiej Polsce na pewno daje mi dumę, bo jest to reprezentowanie naszego kraju, więc jest to, uważam, powód do dumy. Na pewno też w jakimś stopniu mi to pomaga, jak widzę, że wszyscy tak naprawdę mają cukrzycę, którzy ze mną grają. No to na pewno moim marzeniem jest to, żeby kiedyś zagrać na wysokim poziomie, może nie w reprezentacji Słodkiej Polski, tylko już na pewno spełnienie marzeń byłoby zagranie w tej dorosłej reprezentacji narodowej. Tempo, tempo, dawajcie panowie, raz, raz. Świetnie, jeszcze jedna zmiana. Moje piłkarskie marzenie to jest na pewno zostanie piłkarzem. Móc zarabiać z pasji, czyli z piłki nożnej, i oprócz tego jest to jakieś wygranie jakiegoś międzynarodowego turnieju właśnie ze Słodką Polską. Dawaj, ładuj! Dobrze! Jadła! To była opowieść Słodka Polska, przygotowana przez Joannę Bogusławską. A reportaże w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki w wyborze Anny Dudzińskiej od wtorku do czwartku, przypomnę. I może warto jeszcze przypominać, że reportaż w Trójce także w klubie. Audiodokument, taki jest podtytuł poniedziałkowych klubów Trójki. Zapraszam także w imieniu Anny Dudzińskiej. Teraz 7 minut do 19. Zbliżamy się do serwisu o 19, ale wcześniej jeszcze w Trójce The Strokes i ten utwór nosi tytuł The Adults Are Talking. Dorośli rozmawiają.